بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يستلم في اللفظين اليمانيين. فقال محمد بن خليفة بن أخبرنا من جريج أخبرني عمرو بن دينار عن قال أخبرني قال أخبرني عمرو بن دينار عن عائشة أنه قال: ومن يسأل شيئا من البيت وكان معاويه يستلم الاركان. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وانه لا نستلم هذين الركنين. فقال له: ليس شيء في البيت بمحجور. وكان ابن الزبير يستلمه. ابو الشعثاء جابر بن زيد کے بارے میں آتا ہوں، انہوں نے کہا: ومن يتقي شيئا من البيت، خانے کعبہ کے کسی حصے سے اعتراض کوئی کیسے کرے گا؟ خانے کعبہ کا حصہ سبھی پورا مکمل خانے کعبہ ہے، لہذا ادھر استلام کرو ادھر استلام نہ کرو. رکن جو رکن یمانی اس کا استلام ہو، رکن شامی کا استلام نہ ہو، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے کہا: میں یتقی شیئا من البیت، خانے کعبہ کے سارے ارکان سب خانے کعبہ ہیں، لہذا کسی حصے سے بچاؤ کرنا، بچنا، اس کا استلام نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ جتنے ارکان ہیں سب کا استلام کیا کرتے تھے. تو ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: انہو لا استلم ہذان رکنان، کہ یہ جو دونوں ارکان ان کا استلام نہیں ہوتا ہے جناب، یہ دونوں ارکان ہیں رکن شامی دونوں، ان کا استلام نہیں کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا: لیس شیء من البیت بمہجور، خانہ کعبہ کا کوئی حصہ مہجور نہیں ہے. یہ کہ اس کا کریں اس کا نہ کریں، مہجور نہیں ہے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمام ارکان کا استلام کیا کرتے تھے. تو ایک تو ابو الشعثاء جابر بن زید کے بارے میں ملا، اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام میں ایک تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ لوگ ہیں جن سے ثابت ہے تمام ارکان کا استلام کرنا. جہاں تک مسئلہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو ان کے پاس بہرحال جواب یہ تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور اس اساس پر جس پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو ان کے زمانے میں خانہ کعبہ اپنے اصل اساس پر موجود تھا، یا جب اصل پر آ گیا تو انہوں نے اس کے بعد سارے ارکان کا استلام کیا، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکن شامی کا استلام نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ارکان اپنے اصل اساس پر نہیں ہے جہاں رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، لہذا استلام اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب چونکہ ہم نے اس کو تعمیر کر دیا اصل قواعد ابراہیم پر، لہذا مکمل خانہ کعبہ ہو گیا، تو انہوں نے تمام ارکان کا استلام کیا. اب آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں گے، بہرحال انہیں یہ سنت اس طرح نہیں معلوم تھی کہ یہی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ نہیں جائز ہے، اس کو چھوئیں آپ تو صحیح نہیں ہے. بلکہ آدمی کو معلوم بھی تو معمول کر سکتا ہے کہ ہاں ضروری نہیں سارے ارکان چھوئیں آپ، لیکن اگر سارے ارکان پورا خانہ کعبہ ہے استلام کرتا آدمی تو کوئی معنی اس کے اندر نہیں ہے. تو خیر یہ دو صاحب اکرام ہیں جن سے ثابت ہے کہ لوگ استلام کیا کرتے تھے، پر نباقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ارکان کا استلام نہیں کرتے تھے. قال حدثنا خالد الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ثابت بن عبد الله عن ابيه قال: لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. باب تقبيل الحجر. حدثنا احمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا ورقاء اخبرنا زيد بن اسلم قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر فقال: لا، أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما قبلت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عقبي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. تو ایک صاحب نے عبداللہ بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے سوال کیا حجر اسود کے استلام کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دے دیا: میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے ہوئے، اسی طرح اس کو بوسہ دیتے ہوئے، خود اپنی نگاہوں سے دیکھا میں نے اللہ کے رسول کو. وقال: تو کہا: اچھا، اگر بہت بھیڑ بھاڑ ہو جائے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے میں نہ پہنچ سکوں، کیا خیال ہے اگر میں مغلوب ہو جاؤں اور میرے بس میں نہ رہ جا کے اس کا استلام کروں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا رہتا و رہتا یمن میں جا کے رکھو. کہاں کے آدمی تھے یہ؟ سوال کرنے والے کہاں کے تھے؟ یمن کے تھے. کہا کہ ارائیت ان زحمت ارائیت ان غلبت, اگر ایسا ہو جائے تو اگر مگر کہاں رکھی جائے, اگر گیا اسے اپنے یمن میں رکھیے, بس میں اتنا جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے, بوسا دیتے ہوئے میں نے دیکھا, اتنا جانتا ہوں بس, باقی رہتا اور رہتا نہیں جانتا میں. وقال محمد بن يوسف الحلفي وجدت في كتاب ابي جعفر قال ابو عبد الله الزبير بن عدي كوفي والزبير بن عربي وصحيح. یہاں پر راوی زبیر بن عربی ہیں سند کے اندر. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جیسا کہ ابو جعفر سے نقل کیا ہے فرابری نے, امام بخاری کے کاتب سے, وہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ زبیر ابن عدی یہ الگ ہیں اور زبیر ابن عربی یہ الگ ہیں, ایک صاحب کوفہ کے رہنے والے تھے اور ایک صاحب بدر کے رہنے والے تھے, را اور دال کا اور تھوڑا سا با کا فرق ہے. تو کل بھی اس سے پہلے بات آتی تھی, اگر وہاں پر پہنچے آپ رکنے اس وقت پر نہیں استنا جا کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں تو دور سے اشارہ کر دیجیے آپ. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أطاع على الركن أشار إليه بشيء. باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أطاع الركن أشار إليه بشيء عنده. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ جو طواف کیا تھا مکے آئے تھے تو کیسے کیا تھا, پیدل یا اونٹ پر بیٹھ کر کے, یا اونٹ پر بیٹھ کر کے آپ نے طواف کیا تھا؟ باب من طاف بالبيت اذا قدم مكه قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا. تو جب کوئی شخص مکے میں جائے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ قبل اس کے کہ جہاں اس کا ٹھکانا ہو رکنا ہو وہاں جانے سے پہلے سیدھے مسجد حرام میں جائے, خانہ کعبہ کا طواف کرے اور اس کے بعد دو رکعت فلاں طے کرے, پھر اس کے بعد نکل جائے صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے. عن ابن وهب قال اخبرني عمر عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لي عروة قال فاخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها ان اول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج ابو بكر وعمر مثله ثم حججت مع ابي الزبير فاول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسح الركن حلوا. روایت یہاں پر ہے, کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ کیا عروہ سے, یعنی کوئی مسئلہ تھا اس مسئلے کا تذکرہ میں نے عروہ سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بتایا تھا کہ ان اول شیء بدأ به حين قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ توضأ, سب سے پہلا جو کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہنچ کر کے جا کر کے آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جا کر کے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. ثم لم تکن عمرۃ, یہاں پر یہ لفظ ہے مسلم کے اندر, ثم لم یکن غیرہ, اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوا کہ آپ حلال ہو گئے ہوں. اور یہاں پر جو لفظ ہے ثم لم تکن عمرۃ وہ بھی کئی روایتوں کے اندر اس طرح آیا ہوا ہے, تو اس سے مراد یہ پھر ایسا نہیں ہوا کہ عمرہ کر کے فارغ ہو گئے ہوں آپ حلال ہو گئے ہوں. ثم لم تکن عمرۃ, ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا عمرہ ہو گیا اور آپ حلال ہو گئے ہوں. تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں باقی رہے, ثم لم یکن غیرہ چاہے ہو یا ثم لم تکن عمرۃ کا لفظ ہو, تو طواف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں باقی رہے. اسی طرح اس کے بعد کہہ رہے ابو بکر عمر نے اسی طرح سے کیا, میں نے خود اپنے والد زبیر کے ساتھ میں نے اسی طرح سے کیا, تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا مکے میں آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف. مہاجرین انصار سب کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب مکے میں آتے تو سب سے پہلا جو کام ہوتا تو خانہ کعبہ کا طواف ہی کیا کرتے تھے لوگ. اور کہہ رہے میری والدہ نے بتایا کہ انا اہل لکھیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن عائشہ نے اور اسی طرح سے زبیر نے اور فلاں اور فلاں ان سب لوگوں نے عمرے کا تلبیہ پکارا عمرے کی نیت کی, جب جا کر کے ان لوگوں نے رکن کا استلام کیا, یعنی خالی استلام نہیں مراد ہے کہ رکن استلام کر کے حلال ہو گئے, استلام کیا اور اس کے بعد یعنی عمرے سے فارغ جب ہو گئے لوگ تو پھر حلال ہو گئے وہ لوگ, یعنی حج تمتع کیا لوگوں نے اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج کران کیا تھا اور بھی لوگوں نے حج کران کیا, لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ گئے انہوں نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو گئے. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمره انس بن عياد قال حدثنا موسى بن قطبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالحج او العمره أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج عمرہ کے لیے آتے تھے تو سب سے پہلے جب مکے پہنچتے تھے آپ تو پہنچتے ہی سب سے پہلا کام کرتے تھے کہ تین چکر آپ دوڑتے ہوئے لگاتے تھے آپ تیز چال کے ساتھ. سعى ثلاثة أطواف تین جو چکر ہوتا تھا تین طواف یہ تیز چال کے ساتھ ہوتا تھا. اس کے بعد چار چکر جو ہوتا تھا وہ اپنا عام چال چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دو رکعت ادا کرتے تھے اس کے بعد جا کر کے صفا مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے. تو سب سے پہلا کام مکے میں پہنچنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يفض ثلاثه اطواف ويمشي اربعه انه كان يسعى بدون المسير اذا طاف بين الصفا والمروه. جب صفا مروہ کا طواف کرتے تھے صحیح کرتے تھے تو جو بطن مسیل ہے مسیل سیلاب کی گزرگاہ جو نشیبی علاقہ ہے وہاں جب پہنچتے تھے تو آپ تیز چال چلتے تھے. تو مسیل کی جو جگہ تھی اتنے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چال چلا کرتے تھے. تو صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی ایک مرحلہ ہے فاصلہ ہے جہاں پر تیز چال چلتے ہیں لوگ وہاں پر سارے علامت اس طرح کی لگی رہتی ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ کہاں پر آپ کو تیز چلنا ہے. باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطاء كلاما عن علي بن هشام ان النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت بعد الحجاب او قبله قال الا عمري لقد ادركته بعد الحجاب. دیکھیں یہاں پر باب ہے الطواف النساء مع الرجال. عورتیں بھی مردوں کے ساتھ طواف کریں گی. عورتیں بھی مردوں کا مرد بھی اپنا طواف کر رہے ہیں عورتیں بھی اپنا طواف کر رہی ہیں. ایسا نہیں کہ ایک گھنٹہ مردوں کے لیے ہے اور ایک گھنٹہ عورتوں کے لیے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک ہی اپنے مرد بھی طواف کریں گے عورتیں بھی طواف کریں گی. حدیث ذکر کی عطا کہتے ہیں کہ جب ابن ہشام نے منع کر دیا تھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ طواف نہ کیا کریں, عورتیں مردوں کے ساتھ بلکہ عورتیں الگ ٹائم ان کے لیے مقرر کر دیا جائے اس وقت طواف کیا کریں, تو میں نے کہا کہ آپ کو منع کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے, آپ کو منع کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے خود مردوں کے ساتھ طواف کیا ہے, مرد بھی طواف کر رہے ہیں اور ازواج مطہرات بھی طواف کر رہے ہیں, تو آپ کو منع کرنے والے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے کہا کہ راوی ان کی جو تاکہ ابن جرد کہہ رہے ہیں میں نے کہا بعد الحجاب اور قبل, حضرت حجاب سے پہلے ہی ان عورتوں نے مردوں کے ساتھ کیا تھا یا حجاب کے آگے کرنے کے بعد, کہا حجاب سے پہلے میں نے کہا دے گا میں یہ صحابی رسول ہے مولانا صاحب عطا صحابی رسول ہیں, کہا میں نے حجاب سے پہلے مجھے دیکھنے کا کیا مطلب, میں نے دراصل زمانہ سے بات کر پایا ہے صحابی تو ہونے کے زمانے میں موجود رہا ہوں, تو سارا میں نے ظاہر تارا طواف کرتے ہوئے کب دیکھا ہے عہد رسالت کے بات اس میں قبل و بعد کو کیا مسئلہ ہے, سارا دین کی تکمیل ہونے کے بعد کا سارا مسئلہ ہے, سب کچھ پہلے ہو چکا تھا سب. تو انہوں نے کہا ان عمری لقد ادرکتہ بعد الحجاب, میں نے سارا حجاب کے بعد ہی پایا سب شادی ہوئی نہیں میں بات کر سب. تو میں نے خود ازواج مطہرات کو اپنی نگاہوں سے مردوں کے ساتھ طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کہہ رہے میں نے سوال کیا کہ ایسے کیسے مردوں کے ساتھ مخالطہ کیسے ہوگا, مرد بھی کر رہے ہیں اس کی عورتیں بھی کر رہے ہیں, ایسے کیسے اختلاط ہوگا. کہا کہ نہیں کس نے کہا مخالطہ ہونا چاہیے, یہ جس نے کہہ دیا آپ سے کہ اگر ایک ساتھ کرتی ہیں تو مخالطہ اس کے اندر ہو جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کرتی تھی لیکن مردوں سے ہٹ کر کے, اب نمبر طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا قریب قریب, عورتیں تھوڑا سا ہٹ کر کے تھا تھوڑا اور دور سے طواف کیا کرتی تھی عورتیں, ایسا نہیں کہ آگے مرد چل رہا پیچھے عورت چل رہی ہے اسی طرح سے لوگ طواف کیا کرتے تھے, بلکہ عورتیں ذرا سا ہٹ کر کے طواف کرتی تھی, ایک وقت ایک ہوتا تھا لیکن ذرا سا ہٹ کے طواف کرتی تھی. تو ایک عورت نے کہا چلو ذرا حضرت کے اختلاف کرائیں وہیں جا کر کے بوسا اسے دلے ہاتھ سے چھو کر کے آ جائیں, کہا آپ جائیے میں نہیں جاتی, جا کر کے کیا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ نے ان تلقی یعنی کہ آپ جائیے میں تو نہیں جاتی بھیڑ بھاڑ میں, اب اور انکار سے کہ میں نہیں جاؤں گی, جاؤ تم کو شوق ہے وہاں پر اختلاف کرنے کے مردوں کی بھی. فيطفن مع الرجال ولكنهن كن اذا دخلن البيت فمنحين يدخلن فاخرج الرجال وكنت اخا عائشه رضي الله عنها انا وعبيد بن عمير وهي مجاوره في جوف سبيل قلت وما حجابها قال هي في قبه صوفيه لها بشان ما بيننا وبينها غير ذلك ورايت عليها درعا موردا. يخرجن متنكرات, عورتیں رات میں ایسی بھیس بدل کر کے کچھ لباس پہن کر کے وہ نکلا کرتی تھی کہ پہچان میں نہ آئیں اجنبی کی طرح سے. وہ عورتیں رات میں جاتی تھیں پہ تو نہ مان رجا اپنا مرد طواف کر رہے ہیں اور یہ عورتیں بھی طواف کر لیتی تھیں. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب خانہ کعبہ میں ان کو داخل ہونا ہوتا تھا عورتوں کو کم جا کے وہ کھڑی رہتی تھی, کھڑی رہتی تھی عورتیں نہ کھڑی ہیں تو ان ادب جب ان کو اندر داخل ہونا ہوتا تھا وہ فریجر رجال مردوں کو نکال دیا جاتا تھا اور اس کے بعد یہ عورتیں ان کو جانا ہوتا تھا خانہ کعبہ کے اندر تب جایا کرتی تھی. خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوتا کہ مرد بھی گئے ہوئے اور عورتیں بھی, ایسا نہیں ہوتا تھا. مردوں کو نکال دیا کہ اس پر عورتیں جا کر کے اور بھی خانہ کعبہ سے باہر آ گئی وہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں وکن تو آتی عائشہ تھا, میں خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا تھا, میں ہوتا تھا عبید بن عمیر بھی ہوتے تھے اور یہ سبھی کے جوف میں ان کا پڑاؤ تھا, وہاں ٹھہری ہوئی تھی, وہاں قیام تھا ان کا. تو میں نے سوال کیا وہاں حجاب ہوا پردہ کیا ہوتا تھا ان کا, تو کہا کہ ایک ترکی قبا تھا ان کے پاس اور اس پر باہر سے پردہ بھی پڑا ہوا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی پردہ الگ سے نہیں تھا. اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک مورد چادر تھی ان کے, مورد کے معنی گلابی رنگ کی, تو گلابی رنگ کی ایک چادر بھی تھی ان کے بدن پر جو اڑے ہوئے تھے. تو مرد اور عورتیں ایک وقت میں طواف کریں عید رسالت بھی کرتی تھیں, اس کے علاوہ بعد میں بھی مرد اور عورت ایک وقت میں طواف کیا کرتے تھے. البتہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط سے ذرا سے مردوں سے ہٹ کر کے طواف کیا کریں. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتري, فقال توفي من وراء الناس وانت راكبه فقفت من وراء الناس ورسول الله حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرا السور وكتاب المستور. ام سلمه رضي الله عنها قالت يا الله رسول مجھے ذرا تکلیف ہے, فرمایا میں توفی میں وراء الناس بنت راكبه, تم اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے جب لوگ طواف کرتے ہیں تم مردوں کے پیچھے پیچھے ذرا دور سے تم طواف کر لینا سوار ہو کر کے. تو کہہ رہے جا کر کے میں نے طواف کیا, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فجر کی ادا کر رہے تھے اور آپ سورت پڑھ رہے تھے, مستور کتابیں مستور کی طواف کر رہے تھے. دوران طواف کلام کرنا گفتگو کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأخبر أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذ بيدك. واقعہ یہاں پر ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, اتنے میں ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا آپ کا, ربطہ یدہ الی انسانی, اس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ میں کسی رسی سے دھاگے سے باندھ رکھا تھا تاکہ گم نہ ہو جائے ساتھ نہ چھوٹ جائے, تو اس ڈر سے اپنا ہاتھ دوسرے آدمی کے ہاتھ سے باندھ رکھا تھا. تو بخیتن او بشین کوئی اور چیز تھی, دھاگا تھا رسید کوئی چیز تھی, آپ نے فون کیا اس کو دھاگے کو توڑ دیا اور کہا آپ نے کہ اگر شوق کا ساتھ طواف کرنے کا بھی ادھر ادھر نہ ہو جائیں اور بچھڑ نہ جائے کہیں میں خود بھی دیکھی ہاتھ پکڑ کے طواف کرو, یہ کیا رہا رسی باندھ کے رکھو اب بیچ میں کوئی پھنس کر کے گر جائے رسی میں آپ کی مصیبت ہو جائے, تو اس طرح طریقہ یہ صحیح نہیں. پر میں آپ نے خود بھی دیکھی, یہ کب کہا تھا خود بھی دیکھی دوران طواف, کیونکہ دوران طواف بھی اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو آدمی کس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے, ورنہ دوران طواف گفتگو نہیں کرنا چاہیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطواف بالبیت صلاۃ فاذا طفتم فاقلوا الکلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, الطواف بالبیت صلاۃ فاذا طفتم فاقلوا الکلام, طواف خانہ کعبہ بھی یہ صلاۃ ہے سمجھیے, طواف کریں تو زیادہ بات چیت نہیں ہونا چاہیے, کوئی بنیادی ضرورت ہے کوئی آپ نے ٹھیک ہے بات بول دی آپ نے, ورنہ ادھر ادھر کی گفتگو اس میں کریں آپ دوران طواف تو دوران طواف یہ سب نہیں ہونا چاہیے. دوران طواف کوئی دیکھا کسی نے فیتا باندھ رکھا ہے کوئی اور سی بات رکھی ہے یا ایسی چیز جو غلط ہے نامناسب ہے شرعی اعتبار سے, تو اگر آدمی دوران طواف اس کو کاٹ دے تو غلط یا صحیح؟ غلط یا صحیح وسیم صاحب؟ ابھی حدیث پڑھی آپ نے, بھائی اعتبار آ رہی ہے. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن فاروس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطوف بالكعبه بزمام او غيره فقطعه. يعني الزمام بلا زاد يا کوئی لگام اس طرح کی جو بعد رکھا تھا دونوں نے دوسرے کے ہاتھ میں. باب لا يطوف بالبيت عريانا ولا يحج مشركا. تو طواف کے سارے مسائل یہاں پر چل رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف نہ تو مشرک آ کر کر سکتا حج کرنے کے لیے, اور خانہ کعبہ کا طواف کوئی بھی بے لباس جو زمانے جاہلیت کے اندر دستور تھا شریعت نے بالکل ختم کر دیا اسے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجه التي امرها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ان لا يحج بعد العام مشركا ولا يطوف بالبيت ولا يطوف بالبيت يطوف بالبيت ولا يطوف عريانا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا. کس کو بھیجا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس حج کا واقعہ ہے جس حج میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تشریف لائے تھے سنہ ہجری میں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دیا تھا. کیونکہ ابھی تک زمانے جاہلیت کے جو دستور تھے سب جاری و ساری تھے, اور غیر مشرک بھی ابھی آ رہے تھے, اسی طرح سے خانہ کعبہ کا طواف بھی بغیر لباس کے ہو رہا تھا. تو اس سال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے روانہ کر دیا تھا. تو اس حج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یوم النحر. یوم النحر کو دس ذوالحجہ کو پیراتن پوری ایک ٹیم کے ساتھ, خالی ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نہیں, ایک پوری جماعت کو بھیجا کہ آپ سب لوگوں کی ڈیوٹی ہے جا کر کیا کرنا ہے, یوت دینو پنہ سے جا کر کے لوگوں میں اعلان کرنا ہے, سب لوگوں کو بتانا ہے جا کر کے اللہ یحج بعد العام مشرکن, اس سال جو آ گئے مشرق وہ آ گئے حج کرنے کے لیے, آئندہ سال سے کوئی مشرق خبردار نہیں آئے گا خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے, عام اعلان جا کے کر دیجئے. اور اسی دوسرا اعلان یہ کیا, اسی طرح سے آئندہ سال سے کوئی بھی بغیر لباس کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے. اس سال جو کر لیا لوگوں نے کر لیا, کیونکہ بھی اعلان 10 تاریخ کو ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے طواف لوگ آ کر کے پہلے کر چکے, تو اس کے بعد کبھی بھی خانہ کعبہ کا طواف کوئی بھی بغیر لباس نہیں کر سکتا ہے. یہ عام اعلان کروا دیا, اس کے بعد جب گیا سندس ہجری میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ساری چیزیں جو زمانے جاہلیت کی تھیں سب وہ ختم ہو چکی تھی. باب یہ ہے طواف کر رہے تھے آپ, دوران طواف اب رک گیا کسی وجہ سے, ابھی آپ کا 3 چکر ہوا تھا اور 4 چکر ابھی باقی ہے, تو اب دوبارہ پھر شروع کرنا ہو تو کیا کریں, پھر سے نمبر 1 شروع کرو یا نمبر 4 سے شروع کرو؟ پھر اس طرح سے ہو جائے تو کیا کریں؟ وقال عطاء من في من يطوف فتقال الصلاة أو يقطع عن مكانه إذا سلم يرجو حيث قطع عليه فيبني ويطوف. تو عطاء کہتے ہیں کوئی آدمی طواف کر رہا تھا اتنے میں اقامت ہو گئی, طواف کر رہا تھا اذان ہو چکی تھی, طواف کر رہا اتنے میں اقامت ہو گئی, یا طواف کر رہا تھا اتنی بھیڑ تھی دھکا دے کے لوگوں نے وہاں پہنچا دیا اس کو, کہیں جا کر کے اور پہنچ گیا وہ آدمی. تو ان کا کہنا یہ کہ جب سلام پھیرے گا صلاۃ سے فارغ ہو جائے گا, جہاں سے اس کا طواف ختم ہوا تھا وہیں سے پھر آگے شروع کر دے گا, جہاں اس کا طواف منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ وہ آگے شروع کر دے گا, وہ ایسے اسی پر بنا کرنا ہے, استناف نہیں کرنا ہے. اگر اس طرح سے دورانے طواف کوئی چیز حائل ہو گئی تو اسے استناف نہیں کرنا, نئے سے نہیں کرنا ہے, بلکہ اسے صرف آگے اس کے بعد بنا کرنا, اس پر جتنا ہو چکا تھا اس کے آگے کریں. مجھے تو لگ رہا مولانا صاحب دوبارہ کر لے بہت آسان ہے, مولانا صاحب 2-3 جگہ دوبارہ کر لے, یوں کرنا پڑے مولانا صاحب کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں مولانا صاحب, تو آپ کے 7 چکر میں کتنا لگ جاتا ہے؟ ہاں کئی کئی گھنٹہ لگ جاتا ہے مولانا صاحب, خاص طور سے قریب قریب میں کر لیں آپ تو آسان ہے, اگر آپ فاصلے سے کریں, اگر کہ چھت پہ کرنا پڑے مولانا صاحب تو 1 چکر 1 کلو میٹر کا تقریباً بہت لمبا چوڑا, 7 چکر لگانا تو مولانا صاحب الگ خراب ہو جائے, تو اگر 3 ہو گیا اور آپ کی اقامت ہو گئی تو 3 ہو گیا آپ کی اقامت ہو گئی, پھر کرنا دوبارہ تو مولانا صاحب کتنا ہوگا؟ پھر تو اوپر اگر بالکل اوپر جا کر آپ نے کیا تو اتنا لمبا ہے وہ کہ پھر مصیبت آپ کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ اب خانہ کعبہ کا طواف ہو گیا. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جاتی ہے. دو رکعت ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ کے طواف کے بعد. تو رکعت طواف یہ ہوتی, اس کا بیان طواف کے مسائل ہو گئے. رکعت طواف اس کے بعد آ رہا ہے. صبح سے مراد, صبح سے مراد سات چکر مراد ہے. تو سات چکر جو خانہ کعبہ کا لگایا ہے آدمی نے, اس کے بعد دو رکعت صلاۃ ادا کرنے کا بیان. جب بھی طواف کرتے تھے سات چکر لگاتے تھے تو وہ ضرور اس کے بعد دو رکعت ادا کیا کرتے تھے. وقال اسماعيل بن حمية قلت للزهري ان عطاء يقول قل جزئه المكتوبة من ركعتي. زهري کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل بن حمية, میں نے زہری سے کہا عطا صاحب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے طواف کیا اور طواف کے بعد اقامت ہو گئی, طواف کے بیچ میں نہیں ہوئی, مسئلہ ختم ہو گیا. طواف کیا, طواف کے بعد اقامت ہو گئی اور اس نے فرض صلاۃ ادا کی, تو کیا یہ کفایت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جیسے مسجد میں آپ پہنچے اور صلاۃ ہو رہی ہے, تحیۃ المسجد الگ سے پڑھنا پڑے گا, ہو گئی آپ کی, ہو گئی آپ کی. تو اسی طرح سے کسی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, طواف کے بعد فرض صلاۃ ادا کی, تو کیا یہ فرض صلاۃ جو رکعتیں طواف ہیں ان کی طرف سے کفایت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو کہے میں نے زہری سے کہا تھا, صاحب تو فتویٰ دیتے ہیں کہ صلاۃ مکتوبہ کفایت کرے گی طواف دو رکعت کی طرف سے. تو انہوں نے کیا جواب دیا زہری نے؟ کہا سنت ہی بہتر, سنت پر عمل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی طواف کیا ہے اس کے بعد دو رکعت ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لہٰذا یہ مستقل سنت ہے کہ طواف کیا جائے تو اس کے بعد الگ سے دو رکعت. یہ نہیں ہو, تحیۃ المسجد کا مسئلہ الگ ہے کہ مسجد میں جائیں تو سب سے پہلا کام کون سا ہونا چاہیے آپ کا؟ صلاۃ سے آپ کا آغاز ہونا چاہیے, جگہ ویسے بیٹھنا جائے تو. اب جو بھی صلاۃ ہو, چاہے کوئی صلاۃ مفروضہ ہو چاہے کسی صلاۃ سے پہلے کی نفل ہو, جو بھی ہو, تو پہلے آغاز مسجد میں صلاۃ سے ہونا چاہیے. کہ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے, یہاں طواف کے بعد طواف کی دو رکعت یہ سنت ہے جو الگ سے خود سنت مستقلہ ہے, لہٰذا اسے ادا کرنا چاہیے. حدثنا سبيل قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يقع الرجل على مطرته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. کہہ رہے کہ ہم نے سوال کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا ہے اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا, اشارہ کر لیا اس نے, اور ابھی صفا مروہ کی صحیح نہیں کی ہے, تو خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے بعد کیا بیوی اس کے لیے حلال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا, عمرہ کرنے گیا ہے اور ابھی صفا مروہ کی صحیح نہیں کی اس نے, تو اس کے لیے اس کی بیوی حلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایات امراط ہو. تو کیا کہا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تھے, سات چکر لگائے, دو رکعت مقام ابراہیم کی صلاۃ ادا کی آپ نے, صفا مروہ کی صحیح کی آپ نے, بیچ میں گئے عورتوں کے پاس, کچھ نہیں گئے, اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. یہ تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ افتاء, یہ تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ افتاء. اس کا ایک نمونہ ہی پچھلے سبق پڑھا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا, یہ اللہ رسول نے ایسے کیا ہے. قال وسألت جابر بن عبد الله فقال لا يخرج من غرفته حتى يطوف بين الصفا والمروة. یہی سوال میں نے جابر بن جابر عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا, تم نے کیا کہا؟ بالکل نہیں, قریب نہیں جانا بیوی کے, جب تک جو ہے صفا مروا کی صحیح نہ کر لیں تب تک بیوی کے قریب نہیں جانا. انہوں نے حدیث سنائی, کون سا فتویٰ دے دیا انہوں نے؟ دیوبندی فتویٰ, خالی مسئلہ بتا دیا بس اور دلیل نہیں بتائی. اور انہوں نے کون سا فتویٰ بتایا؟ سلفی فتویٰ. تو انہوں نے خالی حدیث سنا دی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مسئلہ ہے, حدیث سنا دیے, دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ مطلب باقی ہم کو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے. تو یہ سارے طریقے موجود تھے, کوئی خالی دلیل بتا دیتا تھا آپ اس سے سمجھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, اور کوئی صرف کیا بتا دیتا تھا, ہم مسئلہ بتا دیا صاحب صاحب دیکھیے یہ ہے اور اس طرح آپ کو کرنا ہے, اس کے خلاف نہیں کرنا ہے آپ. السلام علیکم.